Ελλάδα έχει κάνει μια επιλογή στα τοπέδο. Εμείς είμαστε με τη Δύση. Σε ευχαριστώ, Πανηγύρω. Εμείς είμαστε με τη Δύση. Πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε αυτήν την περιοχή ξεχωρίζουν την Ελλάδα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι λίγο παλιότερη δήλωση, αλλά όμως είναι πολύ αισιόδοξη και πολύ ενθαρρυντική. Είναι από τον αρμόδιο υπουργό. Πριν τρεις μήνες την είχε κάνει, αλλά να κρατήσουμε την ουσία. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν εδώ την πολύ ωραία περιοχή και γειτονιά που είμαστε, σαν χώρα και σαν λαός, ξεχωρίζουν την Ελλάδα. Αυτά τα έλεγε ο Άδωνης και μόνο ο Άδωνης τα πίστευε. Γιατί όπως είδαμε και χθες, δεν πολύ ξεχωρίζουν την Ελλάδα. Για να μην πω και κάτι άλλο, τι την έκαναν την Ελλάδα. Ξεχωρίζουν την Τουρκία. Γιατί όταν ρωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από δημοσιογράφο να απαντήσει για την προκλητική στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, αυτός άρχισε να λέει για τη Λιβύη, ότι θα συναντηθεί με τη Μέρκελ, ότι μίλησε με τη Μέρκελ και πρέπει να λύσουν το θέμα της Λιβύης. Δεν είπε τίποτα για την προκλητική στάση της Τουρκίας και ναι, δεν περιμέναμε να πει τίποτα. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις ποτέ δεν λένε τίποτα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ποιον ευνοούν με το να μην λένε τίποτα στις επίσημες συναντήσεις. Πολλοί λένε ότι το χθεσινό ήταν φιάσκο. Αυτό που έγινε στην Αμερική, φιάσκο ήταν και αυτό, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Φιάσκο είναι η στάση μιας χώρας, εδώ της δικής μας, που ζητιανεύει προστασία από το μεγαλύτερο νταβατζή του σύγχρονου κόσμου. Αυτό ναι, είναι φιάσκο και το έκανε και ο προηγούμενος πρωθυπουργός και το συνέχισε και ο τωρινός πρωθυπουργός. Φιάσκο επίσης είναι να ζητά στήριξη διεθνών κανόνων από αυτόν που καταπάτησε πριν τρεις μέρες, έχει καταπατήσει και στο παρελθόν, αλλά και πριν τρεις μέρες καταπάτησε διεθνή κανόνα και σκότωσε στρατηγό χώρας σε καιρό ειρήνης. Αυτό επίσης είναι ένα φιάσκο και αυτό είναι μη τήρηση κανόνων. Και πάμε εμείς εδώ, επικαλούμενοι το διεθνές δίκαιο, να ζητήσουμε από αυτόν που δεν τηρεί και καταπατά αισχρά και με στα μούτρα μας το διεθνές δίκαιο, προσπαθούμε να βρούμε σύμμαχο σε αυτόν. Αυτό όλο το αδιέξοδο αποτυπώθηκε χθες όταν ο Κυριάκος κοίταγε τις κουρτίνες επί 10-15 λεπτά, γιατί ο άλλος μιλούσε, ο πρόεδρος, ο πλανητάρχης, μιλούσε για τα θέματα τα δικά του. Το Ιράν δηλαδή, που είναι και δικό μας θέμα αναγκαστικά, αλλά και τα τραβήγματα που έχει με το αμερικανικό πολιτικό σύστημα, τις διώξεις και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς όμως να μείνουμε πιστοί, έχουμε βάλει και τον ύμνο εδώ, της Αμερικής, πιστοί στην αμερικανική ιδέα, πιστοί στο σύμμαχό μας. Γιατί, όπως λέει ο Άδωνης, πολύ ευφυώς, μόλις πριν τρεις μήνες, όταν είχε έρθει ο Πομπέο εδώ, η Αμερική έχει επιλέξει εμάς. Αυτή λοιπόν την μεγάλη γεωπολιτική επιλογή υπέρ της Δύσης, ναι, συνεχίζει τώρα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής συμφωνίας που αναβαθμίζει τη σχέση Ελλάδος-Αμερικής σε ένα πολύ στενό στρατηγικό επίπεδο. Μάλιστα. Ότι είναι σήμερα εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, χωρίς να έχει στο πρόγραμμά του να πάει μετά στην Τουρκία, όπως συνήθως γινόταν σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, δηλώνει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε αυτήν την περιοχή ξεχωρίζουν την Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία, ναι, από εδώ και μπρος γνωρίζει ότι αν περάσει τις κόκκινες γραμμές, δεν έχει απέναντί της μόνο την Ελλάδα. Μάλιστα. Έχει απέναντί της και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα. Μάλιστα κανονικά, δηλαδή αν ξεπεράσει η Τουρκία τις κόκκινες γραμμές, θα έχει απέναντί της την Αμερική του Τραμπ. Αυτά τα έλεγε πριν 2-3 μήνες, που πάλι βλέπαμε την τουρκική επιθετικότητα και όλο αυτό το παλαβό από το γείτονα, και έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία και τα άκουγε και ο κόσμος και ένιωσε και πολύ ήσυχα ο κόσμος και νιώθουμε όλοι και πολύ ήρεμα. Και νιώθουμε ήρεμα γενικότερα που είμαστε σύμμαχοι με τους Αμερικανούς, γιατί αν το δείτε σε ένα βάθος χρόνων 40, τη μεταπολίτευση και μετά, αυτή η συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες μας έχει κάνει πιο ασφαλείς σε σχέση με το παρελθόν. Νιώθετε πιο σίγουροι ότι θα έχουμε ένα σύμμαχο δίπλα μας, γιατί σε αυτό το σύμμαχο δίνουμε τα πάντα. Λιμάνια, αεροδρόμια, αγοράζουμε ό,τι φτιάχνει. Τώρα και τα F-35 μπήκανε πάλι στην κουβέντα. Γενικώς, περνάμε πάρα πολύ καλά με αυτήν την συμμαχία, με αυτό το νταβατζιλίκι, το οποίο εξελίσσεται και εμπλουτίζεται όσο περνάει ο καιρός. Αυτά τα λέμε εμείς εδώ που είμαστε δύσπιστοι και κομπλεξικοί. Ευτυχώς μία κυρία ηλικιωμένη στην Αμερική που συνάντησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί πήγε και στον εκεί λαό ο Κυριάκος να βγάλει selfies και φωτογραφίες. Αυτή η κυρία έχει μια διαφορετική άποψη. Κυριάκο, μίλησε τα σίδερα, να είσαι δυνατό, να είσαι Κυριάκο μου. Ζήτα και εσύ γαλάζιες πατρίδες δικές μας, Κυριάκο. μάθαμε τη Δύση. Μπράβο. Αυτό λέει αυτή η κυρία, να ζητήσουμε και εμείς γαλάζιες πατρίδες. Μήπως θα έρθει αυτή να πολεμήσει. Στην Αμερική μένει μια χαρά και λέει τα διάφορα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ζητάει από τον Κυριάκο να λυγίσει τα σίδερα. Αυτό είναι το ωραίο. Έχει, ας πούμε, τον Κυριάκο μπροστά. Έχουμε τη χαρά, κάποιος από εσάς, μερικοί την είχατε, να το συναντήσει μπροστά του. Αυτό που ζητάς από αυτόν τον άνθρωπο είναι να λυγίσει τα σίδερα. Αυτό σου βγάζει. Το τυγκόμενος Θεέ μου, αυτά είναι ωραία. Εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, Κυριάκος, αγαπάμε, όλα αυτά πολύ σωστά και δικαιολογημένα. Αλλά να του ζητάς να λυγίσει και τα σίδερα είναι λίγο κόντρα ο ρόλος. Χθες λύγησε τις κουρτίνες που τις κοίταγε επί ένα τέταρτο, που άλλος τον είχε γράψει και απαντούσε στα δικά του, που δεν θα έδινε και συνέντευξη τύπου. Και είχαν βγει και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και λέγανε δεν θα δώσει συνέντευξη τύπου το Τραμπ, για να μην έρθει σε δύσκολη θέση ο Τραμπ. Επειδή θα το ρώταγαν οι δημοσιογράφοι τα δικά του, τελικά ήρθε σε δύσκολη θέση ο Τραμπ. Απάντησε σε όλα αυτά που ήθελε να απαντήσει και ο Κυριάκος ήταν δίπλα ως μια πάρα πολύ ωραία γλάστρα, μια επέμβαση και παρέμβαση διακοσμητική, γιατί είναι άλλο να έχεις ένα φύκο και άλλο να έχεις έναν άνθρωπο καθισμένο σε μια καρέκλα, δηλαδή μια ζωντάνια, μια ζεστασιά στο χώρο. Δεν είναι όλα νεκρά και ψεύτικα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία γίνανε χτες. Αφού λοιπόν θα λυγεί στα σίδερα, πάμε να αναλύσουμε ένα άλλο θέμα σχετικό. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Τι ακριβώς σύμμαχος είναι η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Χτες ο Πρωθυπουργός, ο Τρέχον, προσδιόρισε τι ακριβώς σύμμαχος είμαστε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα προνόμιο να βρίσκομαι εδώ. Η Ελλάδα πάντοτε θα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος σε ένα πολύπλοκο κόσμο. Και πάντοτε μπορείτε να βασίζεστε, οι ΗΠΑ μπορούν πάντοτε να βασίζονται στην Ελλάδα ως έναν αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο. Κρατάμε δύο χαρακτηρισμούς. Έχουμε αξιόπιστο σύμμαχος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εδώ από τη φωνή του μεταφραστή, γιατί τα έλεγε στην αγγλική, που μιλάει πάρα πολύ καλά αγγλικά, όπως λένε όλα τα νουδουτρόλ στο Twitter, λες και εκεί ήταν εξετάσεις proficiency και κοιτάνε ποιος μιλάει καλύτερα. Και σε σχέση με τον Τσίπρα, οποιοδήποτε μιλάει καλύτερα αγγλικά, δεν το συζητάμε. Αλλά το προσπερνάμε αυτό. Είμαστε αξιόπιστοι σύμμαχοι και κυρίως προβλέψιμος εταίρος. Προβλέψιμος σύμμαχος. Και ξέρουμε όλοι σε αυτή τη ζωή, όταν κάποιος θεωρείται δεδομένος και προβλέψιμος, τι μοίρα και τι τύχη έχει σε όλα τα επίπεδα. Κοινωνικά, φιλικά, ερωτικά, συμμαχικά, πολεμικά και πλανητικά. Αλλά κρατάμε τους δύο χαρακτηρισμούς. Όπως τους είπε χθες ο Πρωθυπουργός, αξιόπιστος και προβλέψιμος. Πώς ο προηγούμενος Πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει τη συμμαχία πριν ένα-ενάμιση χρόνο. Η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ίσως ο πιο σημαντικός πυλώνας ασφάλειας και συνεργασίας σε μια από τις πιο σημαντικές αλλά και ταυτόχρονα ασταθείς, ευαίσθητες, θα έλεγα, περιοχές στον πλανήτη. Μια χώρα αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος των ΗΠΑ, που εκπληρώνει τις νατοϊκές της υποχρεώσεις και συνεργάζεται στενά στον αμυντικό τομέα με τις ΗΠΑ. Α, και εδώ είμαστε αξιόπιστοι. Και ο Αλέξης Τσίπρας, αν και αριστερός, είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα αξιόπιστη. Μάλιστα, είχε σημειώσει ο Αλέξης Τσίπρας, και αυτό είχε μια ιδιαίτερη αξία, ότι εκπληρώνουμε τις νατοϊκές υποχρεώσεις όλα τα χρόνια της κρίσης. Δεν κόψαμε από εκεί. Από συνταξιούχους κόψαμε, από εργαζόμενους κόψαμε, από δημοσίους υπαλλήλους κόψαμε, λουκέτα μπήκανε πολλά, από την υγεία κόψαμε, από την παιδεία κόψαμε, όχι από τις νατοϊκές υποχρεώσεις. Εκεί ήμασταν κύριοι και γι' αυτό το είπε ο αριστερός πρωθυπουργός, καμαρώνοντας και λίγο. Άρα, ο Κυριάκος είπε αξιόπιστος και προβλέψιμος σύμμαχος, ο Αλέξης είπε αξιόπιστος σύμμαχος. Έχουμε έναν ακόμη χαρακτηρισμό από τον Αλέξη. Βεβαίως η Ελλάδα δεν είναι απλά ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά ένας χρήσιμος σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και πάντοτε μπορείτε να βασίζεστε, οι ΗΠΑ μπορούν πάντοτε να βασίζονται στην Ελλάδα ως έναν αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο. Όλα αυτά δεν σας κάνουν υπερήφανους, που είσαστε αξιόπιστοι ως σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτικών, ως κράτος, κοινωνία, οργανωμένη πολιτεία? Ποτέ δεν ήταν αξιόπιστοι, το ξέρουμε. Είμαστε χρήσιμοι, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρήσιμοι προς τον εαυτό μας δεν είμαστε, το ξέρουμε επίσης, και είμαστε και προβλέψιμος σύμμαχος, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τρεις πολύ ωραίοι χαρακτηρισμοί, οι οποίοι μας γεμίζουν υπερηφάνεια. Είναι ωραίοι χαρακτηρισμοί, ωραίες λέξεις, όχι για μας, για άλλους. Ισχύει αυτό, γιατί όταν είχε πάει και ο Αλέξης Τσίπρας πέρυσι, είχε πει θα αναβαθμίσουμε τα αεροπλάνα, τα F-16, και είχε πει ο Τραμπ τότε ότι μπράβο, καλά κάνετε και θα δώσετε δουλειές στην Αμερική και θα ανέβει λίγο το εισόδημα των Αμερικανών, όχι των Ελλήνων, το οποίο θα μειωθεί για να φτιάξουμε τα αεροπλάνα όπως έπρεπε. Και τώρα, χθες και ο Κυριάκος προανήγγειλε και την αγορά των F-35, αυτά που έλεγε ο Λεβέντης όλα αυτά τα χρόνια και κοροϊδεύαμε, που τον λέγαμε λαγό. Έτσι λοιπόν, έφτασε η ώρα να ακουστεί και μέσα στο Λευκό τον Νίκο. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Νιώθω ήδη περήφανη, το νιώθω, το καταλαβαίνω. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Πάρτε να μοιραστείτε με τον άλλον μέσα την υπερηφάνεια σας που είστε χρήσιμοι, αξιόπιστοι, προβλέψιμοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Επίσης να μοιραστείτε την υπερηφάνεια σας που, όπως έλεγε και ένας άλλος πρωθυπουργός, πρώην και αυτός, ο Γιώργος, αλλά και ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο Αλέξης, έχουμε τις κοινές αξίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινές αξίες, μοιραζόμαστε και κοινούς στόχους. Η φιλία μεταξύ των λαών μας είναι ισχυρή και στηρίζεται στις κοινές δημοκρατικές αρχές μας, στις αξίες που από κοινού μοιραζόμαστε οι δύο λαοί. Κάτι αξίες, μα κάτι αξίες που τις μοιραζόμαστε και οι δύο και τις έχουμε και κοινές, όπως έλεγε και ο Γιώργος. Με την ευκαιρία ακούσαμε και τον Γιώργο. Βρίσκουμε αφορμές να ακούμε τον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί δεν είναι ένας τυχαίος πολιτικός. Έχει προσφέρει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Και ποιος δεν έχει προσφέρει πρωθυπουργός σε αυτόν τον τόπο και κυρίως στον άλλο τόπο που είναι η Αμερική. Σε αυτόν τον τόπο πάντα προσφέραμε. Ο Αλέξης Τσίπρας, να θυμηθούμε και αυτή τη δήλωση, προχθές όταν σκοτώσανε τον στρατηγό τον Ιρανό. Και βγήκε αμέσως ο Αμερικανός πρόεδρος και στο Twitter και μετά με δήλωσή του να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη ότι αυτός έδωσε την εντολή να σκοτωθεί και να βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό μας θύμισε την φράση του Αλέξη Τσίπρα που θα ακούσουμε τώρα. Συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο, ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη και οι δυνατότητες τους να παρέμβουν για το καλό είναι εξαιρετικά σημαντικές. Για το καλό. Όλο αυτό λοιπόν με τον στρατηγό προχθές έγινε για το καλό. Διαβολικά μεν, αλλά για το καλό δε. Ήταν άλλη μια εμπνευσμένη δήλωση, μελετημένη και με διάρκεια στο χρόνο δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για ένα πάρα πολύ κομβικό θέμα. Το θυμηθήκαμε προχθές επειδή βλέπαμε όλα αυτά που συνέβαιναν και βλέπουμε, μακάρι να μην τα ζήσουμε, αυτά που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της οποίας είμαστε κομμάτι. Στο όριο μεν, αλλά δεν θέλει και πολύ να γίνουμε και κομμάτι με τέτοιου τύπου ηγεσίες, με τσάτσους που πάνε και ξερογλύφονται στα πόδια και στις ποδιές των Αμερικανών Προέδρων, με τους γνωστούς τρόπους, έτσι όπως το κάνουν, σκύβοντας και παρακαλώντας και ζητώντας προστασία από τους μεγάλους δαβατζίδες, είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε από τη μία στιγμή στην άλλη εμπλεκόμενοι και εμείς. Μέχρι τότε έχουμε άλλα εδώ να ασχοληθούμε. Έχουμε την ανάπτυξη που καλπάζει. Έχουμε το ότι βγήκαμε από το μνημόνιο. Αυτό είναι παλιό βέβαια. Ότι φεύγει και το Δουνουτού, το οποίο εδώ και 1,5 χρόνο έχει φύγει ουσιαστικά. Απλά τυπικά ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος ότι θα φύγει. Ότι καλπάζουμε, περνάμε πάρα πολύ καλά. Έχουν έρθει αυξήσεις, έχουν μειωθεί οι φόροι. Αλλά έχουμε ένα μικρό πρόβλημα σε σχέση με τη Βουλή. Η τωρινή Βουλή δεν είναι τόσο καλή όσο η προηγούμενη. Θα οργώσω όλη τη χώρα μεταφέροντας το μήνυμα της νίκης της Ένωσης Κεντρών. Καλό όλους τα στελέχη να στρατευτούν, να πλαισιώσουν τον αγώνα μας, γιατί η Βουλή χωρίς Ένωση Κεντρών είναι ορφανή. Η Βουλή χωρίς Ένωση Κεντρών έχει γίνει και συχαμένη. Όσοι με πλησιάζουν σε όλη την Ελλάδα μου λένε, δεν παρακολουθούμε Βουλή, αηδιάσαμε. Τώρα βλέπουμε, όταν μπαίνουμε στη Βουλή, λέει Βαρουφάκης και Βελόπουλος και Μητσοτάκης και όλοι αυτοί, και λείπει ένας που έλεγε την αλήθεια ο Λεβέντης, συγχαθήκαμε τα πάντα. Περιμένουμε την ώρα να ψηφίσουμε Ένωση Κεντρών. Μετράμε αντίστροφα. Όλοι κοιτάμε τα ρολόγια. Πότε θα ξαναγίνουν εκλογές. Παρακαλάμε να γίνουν γρήγορα εκλογές για να γλιτώσουμε από τη συχαμένη Βουλή. Όπως λένε στο Βασίλη Λεβέντη. Υπάρχουν άνθρωποι που πλησιάζουν το Λεβέντη και του λένε είναι συχαμένη Βουλή, δεν μπορούμε να τη δούμε. Ενώ με το Λεβέντη ήταν τόσο ωραία η Βουλή, δεν είχε καμία σχασιά τίποτα. Τη βλέπαμε, την παρακολουθούσαμε. Βέβαια έχει ένα δίκιο άνθρωπο. Τον ανέβαινα πάνω και άρχισε να μιλάει από στήθους, χωρίς κείμενο. Ξεκινούσε από εδώ και έφτανε στην άλλη άκρη του γαλαξία. Όλα τα έμπλεκε, τόσο ωραία. Έκανε διάλογο με τους από κάτω. Δεν είχε κανέναν ρυρμό. Δεν χρειάζεται να έχει ρυρμό όταν μιλά στη Βουλή. Είδαμε και αυτοί που μιλούσαν με ρυρμό. Γενικώς έχει χάσει ψυχαγωγή, έχει χάσει σάτυρα, έχει χάσει το κοινοβούλιο, ο κοινοβουλευτισμός, η δημοκρατία. Και πολύ καλά τα λέει και τα διαπιστώνει μόνος του, για τον εαυτό του, ο Βασίλης Λεβέντης. Αλλά δεν είπε μόνο αυτό, είχε να προσθέσει και για την κοινωνία έξω τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν το καταλαβαίνετε. Λέτε κάποιοι, τι έκανες κύριε Λεβέντη 4 χρόνια. Δεν έχετε εκτιμήσει το τι έκανα. Δεν έχετε εκτιμήσει το τι έκανα. Εγώ δεν μπήκα στη Βουλή ούτε για να κάνω κίνημα, ούτε δικτατορίες να σηκώσω, ούτε το στρατό να βγάλω. Εγώ πήγα δημοκρατικά με επιχειρήματα να αλλάξω τη χώρα. Είδα πού νοσεί η χώρα και πήγα εκεί να προσπαθήσω να επέμβω. Αλλά τα άλλα κόμματα ήταν σαπίλα. Σαπίλα. Αλλά τα άλλα κόμματα ήταν σαπίλα. Σαπίλα. Σαπίλα. Σαπίλα. Ήταν όλοι άλλοι ένας μόνο καθαρός, αλλά είναι εκτός. Γιατί δεν καταλάβατε τίποτα. Ζώα. Δεν το είπε το ζώα. Το λέμε εμείς γιατί το έχει πει παλιά. Κάποια ζώα όμως τελικά θα τον πιστέψουν και περιμένουν μετράν αντίστροφα για να τον ξαναβάλουν στη Βουλή, να πάει με στη σαπίλα δηλαδή, να συνεργαστεί με τα σάπια κόμματα, αυτός ο τόσο καθαρός που δεν εκτιμήσαμε τίποτα και δεν καταλάβαμε εμείς. Είμαστε ηλίθιοι που δεν καταλάβαμε τίποτα από την παρουσία του Βασίλη Λεβέντη. Κλείνουμε εδώ τα εσωτερικά, ξαναγυρίζουμε στα διεθνή, στη Μέση Ανατολή. Περιμένουμε τώρα διάγγελμα του Τραμπ, είναι ακόμη νύχτα, τώρα ξημερώνει εκεί. Διάγγελμα του Τραμπ για να ανακοινώσει τι ακριβώς θα χτυπήσει, γιατί σε ένα προηγούμενο tweet του είχε πει ότι αν οι Ιρανοί κουνηθούν, γιατί κουνήθηκαν οι Ιρανοί, χτύπησαν μια βάση στο Ιράκ, δεν ξέρουμε αν είναι όλοι νεκροί Αμερικανοί, αλλά οι 80 είναι σίγουρα νεκροί. Είχε πει ο Τραμπ ότι θα χτυπήσουν τον πολιτισμό και τα μνημεία του Ιράν. Να θυμίσουμε, το Ιράν έχει ιστορία, δεν είναι Αμερική. Πάει σε βάθος χιλιάδων ετών η ιστορία του Ιράν και έχει και μνημεία πολύ σημαντικά για την ανθρωπότητα, όχι μόνο για το Ιράν. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις. Θα είναι ένα χτύπημα, μάλλον θα ανακοινώσει ένα χτύπημα ή θα το ανακοινώσει, θα βγάλει το διάγγελμα μετά το χτύπημα. Το Ιράν το περιμένουν δύσκολες ώρες. Μια από αυτές τις πτυχές των δύσκολων ωρών είναι ότι θα πάει εκεί ο Σπαλιάρας. Ο Σπαλιάρας, τον θυμόσαστε, από το Survivor, και όμως πηγαίνει εκεί ο Σπαλιάρας. Πώς περνάς? Είμαι σε φάση που φεύγω αύριο για Ιράν. Αύριο φεύγεις? Ναι, αύριο ταξιδεύω. Αύριο βράδυ, Πέμπτη νόμιζα, αλλά τελικά είναι Τετάρτη βράδυ. Δεν πρόλαβα να ετοιμαστώ, ήταν και χθες αργία. Τρέχω να προλάβω. Έχω και αύριο κάποια πράγματα να κάνω πριν φύγω. Αυτά. Πόσο θα μείνεις τώρα εκεί? Δύο μήνες. Θα μείνεις δύο μήνες αδιάκοπα εκεί, δεν θα γυρίσεις καθόλου πίσω? Δεν ξέρω αν έχω κάποιο κενό. Το πρόγραμμα είναι για δύο μήνες. Είναι ένα σύριαλ που θα γυρίσετε για τρία χρόνια. Δηλαδή θα περιμένω τρία χρόνια για να δημοσιεύσω φωτογραφίες. Απαγορεύουν τα κινητά. Θέλω να σας χαρίσω πάρα πολλές εικόνες από εκεί. Αλλά θα βλέπετε τοπία μόνο. Καλά, αυτό είναι πλήγμα για μας εδώ τους Έλληνες. Πηγαίνει στο Ιράν. Δηλαδή μάλλον είναι σχέδιο του Τραμπ. Στέλνει το Σπαλιάρα στο Ιράν. Ένα σύριαλ γυρίζεται εκεί. Θα είναι για δύο μήνες, αλλά δεν μπορεί για τρία χρόνια να ανεβάσει καμία φωτογραφία. Αυτό είναι πλήγμα για τον ίδιο. Ξέρετε τι σημαίνει για αυτούς τους ανθρώπους. Για πάρα πολλούς ανθρώπους συμπολίτες μας, να μην μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφία στο Instagram και στο Facebook. Να μην μπορούν να υπάρξουν έτσι. Είναι σαν να μην υπάρχουν γενικότερα. Αλλά είναι και για μας πλήγμα που δεν θα βλέπουμε φωτογραφίες του Σπαλιάρα, αλλά μόνο τοπία. Διαλέγει μια πολύ καλή στιγμή να πάει στο Ιράν να γυρίσει, να πάρει μέρος στο συγκεκριμένο σύριαλ. Τι θα κάνει τώρα στο συγκεκριμένο σύριαλ? Τι ρόλο θα κάνεις? Είμαι ένας βυζαντινός υπότης, αξιωματικός και μάχομαι κατά των Περσών. Θα μιλάω κάτι, τη γλώσσα που μιλούσαν τον 5ο αιώνα στο Βυζάντιο, και μελετάω καθαρέψα και περσικά για να συνεννοούμε εκεί. Είναι βυζαντινός υπότης, όπως ακούσαμε. Υπότης, δεν κατάλαβα, δεν έχει σημασία, ό,τι και να είναι. Το θέμα είναι ότι είναι στο Ιράν. Ξεκινάει για Ιράν σήμερα. Πριν δεχτεί το πλήγμα που αναμένουμε όλοι από την Αμερική, υπάρχει ένα είδους πλήγμα. Το λες και αυτό πλήγμα. Πηγαίνει εκεί ο Σπαλιάρας, βέβαια, με την τέχνη του. Αυτό να εκτιμήσουμε. Και θα έχουμε και συμμετοχή σε μια διεθνή, ιρανική, αυτά δεν μας τα είπε, δεν τα ξεκαθάρισε, τηλεοπτική, κινηματογραφική, τηλεοπτική μάλλον, παραγωγή. Αλλά να κρατήσουμε το χειρότερο όλων, ότι δεν θα μπορεί να ανεβάσει φωτογραφίες. Και θα βλέπουμε μόνο τοπία βομβαρδισμένα ή μη από το Ιράν. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία σουρεαλιστικά συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό να ξαναγυρίσουμε στον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος κλείνει όλη αυτή την ενότητα που έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της εκπομπής για την Αμερική. Η Αμερική έχει ιδρυθεί πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Ναι. Ναι, ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Ο ίδιος. Ναι, ναι, the same. Ο Σταύρος είμαι για το χαρτί που σε είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Έλα, Σταύρο, τι γίνεται με αυτό το χαρτί. Εμείς το μασάμε και το πετάμε πάνω να κολλάει, να κάνει πλανήτες. Να σου πω τώρα, τη Δευτέρα μπορούμε να κλείσουμε να δούμε τη Δευτέρα το πληματάκι. Τη Δευτέρα, ναι, θα περιμένω εδώ, θα περιμένω ο χαρτί να έρθει. Θα πάρω πένες πολλές να γράψουμε. Λοιπόν, για πες μου λίγο τη διεύθυνση. Ιάσονος 2, Πειραιάς. Ιάσονος. Ναι, ναι. Εδώ φέρ το χαρτάκι σου να κάνουμε μπαλίτσα να παίξουμε. Δηλαδή τα συγκεντρώνουμε, κάνουμε μπαλίτσες και τέλος πάντων. Λοιπόν, στα διαλύματα, εταιρεία τώρα, ξέρεις, βαριόμαστε. Τα ρίχνουμε στο καλαθάκι. Λοιπόν, χάρηκα. Εντάξει, λοιπόν, να σου πάρω πάλι τηλέφωνο ή θα μου το στο. Να με πάρεις πάλι τηλέφωνο. Ωραία. Ζήτα και εσύ γαλάζιες πατρίδες δικές μας, Κυριάκο. Μπλέξαμε τις γαλάζιες μας πατρίδες. Ζητάει ο άλλος από εκεί, ζητάμε και εμείς από εδώ. Πώς θα βγάλουμε άκρη με τις γαλάζιες μας πατρίδες που ζητάει η κυρία από τον Κυριάκο, αφού λυγίσει τα σίδερα, να ζητήσει και γαλάζιες πατρίδες. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τα νέα από την ελληνική αστυνομία για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και τι συμβαίνει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Ακόμα να συνέλθει ο Αμερικανός πρόεδρος από το ηχηρό χαστούκι που του έδωσε ο πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στο Λευκό Οίκο. Επί 10 λεπτά χθες ο κύριος Μητσοτάκης αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση παραμένοντας δίπλα στον Τραμπ βουβός, ενώ κράταγε την αναπνοή του κοιτώντας με νόημα τα γύψινα του Οβάλ γραφείου, αναγκάζοντας τον Τραμπ να απαντά μόνος του στους δημοσιογράφους. Το γεγονός χαιρέτησε η σύζυγος του πρωθυπουργού μας, Μαρέβα Μητσοτάκη. Την ενεργή στήριξη της χώρας μας στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, εκτός από τη βάση της Σούδας, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Πρωθυπουργό το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, προκειμένου να μετατραπεί σε βάση ανεφοδιασμού των Αμερικανικών δυνάμεων εισβολής. Το αίτημα έγινε δεκτό από την ελληνική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι μπουλντόζες λίγο πριν αρχίσουν το πρώτο σκάψιμο. Μέρες μετράει ο Προκόπης Παυλόπουλος στο Προεδρικό Μέγαρο. Σύμφωνα με πηγές της Προεδρίας, ο Πρόεδρος κάθεται ακίνητος και σιωπηλός στο γραφείο του, κοιτώντας το κενό, κάτι που έκανε και τα προηγούμενα 5 χρόνια, όταν δεν φωτογραφιζόταν με τηλεαστέρες Α και Β διαλογής. Στο ίδιο θέμα, την τελευταία του κοινή φωτογράφηση με τον απερχόμενο πρόεδρο Προκόπη Παυλόπουλο έβγαλαν χθες βράδυ το ζεύγος Πατούλη. Σε ένδειξη λύπης της για την αποχώρηση του Προέδρου, η κυρία Πατούλη φορούσε ένα κόκκινο μονόχρωμο φόρεμα σε αλφα γραμμή, σε αντίθεση με τα πλατινέ και χρυσά που φοράει συνήθως. Κάτι που σχολιάστηκε αναλόγως από τα πρωινά πάνελ των καναλιών. Μια μικρή παράκαμψη του αγωγού EastMed αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, αφού ο αγωγός φτάσει στην Κρήτη, προερχόμενος από την Κύπρο, αντί να οδηγηθεί προς Πελοπόννησο, θα ανέβει βόρεια και μέσω Σαντορίνης, Σχοινούσας και Νάξου θα περάσει και από τη Μύκονο. Η κατασκευή μάλιστα του αγωγού στο νησί των Ανέμων θα είναι επιφανειακή, ώστε οι μη γυμνοί τουρίστες να χορεύουν ξέφρενα πάνω σε αυτόν τα καλοκαίρια, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα επιπλέον κίνητρο προσέλκυσης τουρισμού. Μετά τα σύριαλ «Λόγω τιμής» και «Καφέ της χαράς» που επέστρεψαν στις μικρές μας οθόνες, επιστρέφει και το ρετυρέ. Σύμφωνα με πληροφορίες των πρωινών πάνελ των καναλιών, σύντομα αρχίζουν γυρίσματα. Μοναδικό πρόβλημα είναι ότι από τα σκηνικά λείπουν οι μπλε μοκέτες και οι μπλε κουρτίνες από το σπίτι της Κατερίνα Σοφιανού, που υποδιόταν η Κατερίνα Γιουλάκη. Οι μοκέτες και οι κουρτίνες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κλαπεί από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να διακοσμήσουν τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στο Μοσχάτο. Επειδή ήταν μπλε, τα πήρε ο άλλος να τα βάλει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά συμβαίνουν στον τόπο, αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτή είναι η πραγματική ανάγνωση των γεγονότων, γιατί ακούτε από τα άλλα κανάλια, από τα υπόλοιπα, διαστρεβλώσεις και μυθεύματα. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Εδώ ακούτε την αλήθεια και κυρίως από αυτό το δελτιάκι, λέει ένα λεπτό, αλλά κράτησε τρία, της ελληνικής αστυνομίας. Υπάρχει το ζεύγος Πατούλη στην πολιτική ζωή του τόπου, πολύ αγαπημένο ζεύγος. Κάνει συνεχώς φωτογραφίσεις, συνεχώς όμως φωτογραφίσεις. Και καμαρώνουμε, βλέπουμε, ζηλεύουμε, φθονούμε, ανάλογα πως θα το δει κάποιος. Λίγο πολύ όλοι έχετε δει κάποιες φωτογραφίες από το ζεύγος Πατούλη. Ξέρουμε όλοι το στίγμα που δίνουν. Έντονα χρώματα, προσπαθώ να το περιγράψω έτσι χαλαρά. Πολύ έντονα χρώματα. Αν αντέξεις και δεις τη φωτογραφία, θα σε τυφλώσει το χρυσό, το πλατινέ, το ασημί, το υπερβολικό, τα σκαλίσματα σε πολυθρόνες, όλα αυτά. Τα φορέματα αντίστοιχα, ο κύριος Πατούλης πάντα σεμνός, με ένα κοστούμι απλό και όλα τα υπόλοιπα. Ρωτήθηκε λοιπόν, ρωτήθηκε ο κύριος Πατούλης, ο οποίος είναι και περιφερειάρχης, για τον τρόπο που η σύζυγός του Μαρίνα Πατούλη ντύνεται και φωτογραφίζεται, τα χρώματα που επιλέγει και το στυλ που έχει επιλέξει, και έδωσε μια πάρα πολύ όμορφη απάντηση. Βρίσκεστε πολλές φορές σε διαδικασία, γιατί σας έχω παρακολουθήσει, να πρέπει να μιλάτε, να σας ρωτάνε και να απαντάτε εσείς για τη σύζυγό σας. Για τον τρόπο με τον οποίο ντύνεται, για τις επιλογές της, δεν αισθάνεστε, δεν έρχεστε σε δύσκολη θέση? Όχι καθόλου. Γιατί εμείς είμαστε από τους ανθρώπους που δεν πιστεύουμε στις επιφάνειες. Που δεν πιστεύουμε στις επιφάνειες. Και μάλιστα η Μαρίνα πολλές φορές προκαλεί, γιατί θέλει ο άλλος να ασχοληθεί με τον εσωτερικό της κόσμο και την εσωτερική, την δική της σκέψη. Δεν πιστεύουν στις επιφάνειες καταρχήν, και βάζει ένα χρυσό φόρεμα κάποιος για να δεις όχι το χρυσό φόρεμα, να δεις μέσα, να δεις τον εσωτερικό κόσμο. Πώς αλλιώς θα σηματοδοτήσεις ότι εδώ υπάρχει εσωτερικός κόσμος? Με ένα απλό φόρεμα, ένα γκρι, ένα μαύρο, ένα μπέζ? Όχι, εκεί θέλει έντονο χρώμα. Θέλει μια πολυθρόνα από πίσω που του Ναπολέοντος. Να είναι τίποτα, του Λουδοβίκου, ποιου Ναπολέοντος, αν νομίζω συνέχισε τις ίδιες πολυθρόνες. Να είναι τίποτα, να φτηνιάρικος, καμπό. Διαλέγεις μια χρυσή πολυθρόνα, χρυσές κουρτίνες στο φόντο, χρυσό φόρεμα, και αυτό όλο γίνεται για να σηματοδοτήσει ότι εδώ, παιδιά, εσείς που βλέπετε, υπάρχει εσωτερικός κόσμος. Αλλιώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο εσωτερικός κόσμος δεν μπορεί να σηματοδοτηθεί με άλλο τρόπο παρά μόνο με ένα πολύ έντονο χρώμα, εκτυφλωτικό χρώμα, πανδεσία εκτυφλωτικών χρωμάτων, να τυφλωθούν όλοι ώστε να μην μπορούν να δούνε το έξω, να κοιτάξουν το μέσα. Υπάρχει σχέδιο, θέλω να πω, πίσω από όλα αυτά. Στην Έλενα Κατρίτση τα είπε την Κυριακή, μια εκπομπή που είχε εκεί και περπατούσε στη γειτονιά του την παλιά και συνέχισε να μιλάει και είπε μετά κάτι ακατάληπτο ή εμείς δεν το καταλάβαμε. Μα πώς θα το κάνει αυτό όταν ασχολείται μόνο με την εμφάνιση? Ακριβώς. Υπό αυτή την έννοια δεν είναι πρόβλημα της Μαρίνας, είναι πρόβλημα αυτών που ασχολούνται με την επιφάνεια. Ας ασχοληθούν λίγο περισσότερο. Τι έχει κάνει ο καθένας, εφόσον θέλεις να κρίνεις προφανώς. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Το πώς μπορεί ο καθένας να διαχειρίζει τον εαυτό του είναι προσωπική του υπόθεση. Εμένα δεν με ενοχλεί τίποτα από αυτό. Αν ενοχλεί κάποιος, που πιθανολογώ ότι είναι οι μειοψηφίες, διότι τα αποτελέσματα όλων των δικών μας ενεργειών είναι πλειοψηφικά. Εδώ τώρα τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής, μάλλον το ίδιος, αλλά δεν έχει σημασία να καταλάβουμε. Το ουσιαστικό είναι ότι αν όλοι εσείς που πιστεύετε ότι έχετε εσωτερικό κόσμο, γιατί πρέπει να πιστεύεις καταρχήν να έχεις και να πιστεύεις ότι έχεις εσωτερικό κόσμο. Αν θέλετε όλο αυτό να σηματοδοτηθεί, γιατί αν έχεις εσωτερικό κόσμο και γίνονται διεργασίες μέσα σου, αυτό που πρώτα θες είναι να το μάθουν οι άλλοι. Αυτό κυνηγάς. Αν θέλετε λοιπόν να το σηματοδοτήσετε όλο αυτό, βγάλετε αυτά που φοράτε τώρα αμέσως, φορέστε κάτι χρυσό. Θα βρείτε κάτι χρυσό, κάτι πλατινέ, κάτι ασημί, κάτι βινίλ ή δεν ξέρω εγώ τι. Κάντε όλους τους συνδυασμούς, φορέστε και το ένα πάνω απ' το άλλο. Όσο περισσότερα μπορέστε, πάρτε και το στυλ, πως καθόσαστε στην καρέγκλα, στην πολυθρόνα, στο θρόνο, ή αν είστε όρθιοι, ή πηγαίνετε σε διάφορα εμπορικά κέντρα, φωτογραφηθείτε για να σηματοδοτήσετε τον εσωτερικό κόσμο. Γιατί είναι θέμα πλειοψηφίας και όχι μειοψηφίας. Όπως είπε ο κύριος Πατούλης, από τις καλύτερες απαντήσεις που έχουν δοθεί, μία είναι αυτή. Και μία άλλη, πώς όταν έχεις διαπιστώσει ότι είναι αποτυχία η χθεσινή επίσκεψη στην Αμερική του Κυριάκου Μητσοτάκη, είσαι βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, σε ρωτάνε δημοσιογράφοι να κάνεις αποτίμηση. Πώς, με ποια απάντηση προσπαθείς να αποφύγεις το φιάσκο? Κυρία Βούλτεψη, αυτή ήταν μια επιτυχημένη συνάντηση, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος από όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, βέβαια. Κοιτάξτε, εγώ και δημοσιογραφικά να σας πω, δεν έχω καταλάβει ποτέ όταν κάποιος λέει επιτυχημένη συνάντηση, τι εννοεί.

Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Λεβέντης, γιατί κάποιοι λένε τι έκανε Λεβέντη 4 χρόνια και τα ρίχνει στους πολίτες και σωστά. Γιατί η λαοί και ο συγκεκριμένος λαός κάνει σωστά. Να, μια σωστή επιλογή είναι ότι έβγαλε Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια σωστή επιλογή πριν 5 χρόνια, τέτοιες μέρες, ότι έβγαλε τον Αλέξη Τσίπρα. Παλιότερα τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Καραμάλι, τον Σαμαρά. Όλες σωστές επιλογές. Αλλά που και που κάνει και κανένα λάθος. Ένα από αυτά συνέβη στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, όταν δεν έβγαλε το Βασίλη Λεβέντη στην Βουλή. Θα πάμε να ακούσουμε μια ειδική για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είναι η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια τρομερή υποκρισία. Τον βλέπω αυτή τη στιγμή με τους αγωγούς. Ολοκληρώστε. Ένα, το, δεν τελειώσαμε το προηγούμενο. Ναι, περίμενε. Όχι, έχουμε δώσει λίγο, μισό λεπτό. Δεν είσαι εφόλης Σύλης. Όχι, είμαι. Ρωτώ το εξής. Είμαι ειδική για το εξωτερικά θέματα. Περίμενε, ρωτώ το εξής. Μόνη της λέει ότι είναι ειδική για τα εξωτερικά θέματα και να μην πάρει το λόγο ο Συρίγος. Πρέπει να πει η ίδια αυτά που θέλει να πει. Είναι ο τρόπος που γίνεται ο διάλογος στα πρωινάδικα του Σαββατοκυριακού. Και τελειώνοντας ο διάλογος, έχεις καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Πραγματικά, γιατί ακούς εκεί γνώμες, απόψεις, να μιλάνε ο ένας πάνω στον άλλον, με φωνές, με ουρλιαχτά. Και έτσι λοιπόν αυτό τοποθετήθηκε και αυτό χαρακτηρίστηκε και προσδιορίστηκε η κυρία Βούλτεψη ως ειδική επί εξωτερικών θεμάτων. Αλλά δεν είναι μόνο για αυτά τα θέματα ειδική. Ερώτημα. Ναι. Η Βούλτεψη ως center for της δεξιάς, τη Δαμανάκη, το στομάχι της, πώς το πάει. Για πες μου, θέλω να μου πεις στομαχικά τη Δαμανάκη, πώς την πάει. Στομαχικά εγώ έχω γερό στομάχι, έχω αντέξει εγώ. Αυτά άστα. Γνωριζόμαστε, δεν θέλω να πω πόσα χρόνια, από το 1821. Και λίγο πιο πριν την ξέρουμε την κυρία Βούλτεψη, εδώ ήταν το θέμα η Προεδρία, ο νέος πρόεδρος. Και επειδή το όνομα Μαρία Δαμανάκη ακούγεται, είχαν αλλάξει θέμα, είχαν φύγει από τα εξωτερικά, είχαν μπει στα εσωτερικά και με την ίδια ευκολία πήγαν μετά στα εξωτερικά, ώστε να συνεχιστεί αυτός ο γόνιμος διάλογος για την ενημέρωση του ελληνικού λαού. Ευτυχώς υπάρχει η μιλήχια φωνή του Τσακαλώτου με τις εικόνες που δημιουργεί, με τις εικόνες που δημιουργεί και καταλαβαίνουμε τι παίζει. Πάμε στα κόκκινα δάνεια. Βεβαίως. Πάμε να δούμε πόσο αισιόδοξο είστε με το σχέδιο Ηρακλή. Κοιτάξτε, εμείς το 2015 θέλαμε ένα Big Bang approach, δηλαδή να δώσουμε μία λύση. Δηλαδή, εγώ το έλεγα μάλιστα ότι θα είμαστε σκατζόχεροι και όχι αλεπούδες. Δεν έγινε όμως αυτό. Γιατί δεν το δεχτήκαν οι θεσμοί. Μετά από αυτό το σημείο, η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να είμαστε από σκατζόχεροι αλεπούδες. Δηλαδή, να ξέρουμε πολλά πράγματα. Αν θυμάστε το ΕΣΟ που το. Ναι, το μύθο. Το μύθο, και όχι ο σκατζόχερος που ξέρει ένα πράγμα, το λύνει με ένα πράγμα. Και κάναμε πολλά πράγματα. Γίνανε πράγματα, όπως έλεγε και η Βάνα Μπάρμπα. Εδώ λοιπόν ήθελε από το 2015 να είμαστε σκατζόχεροι και όχι αλεπούδες, αλλά δεν ήθελαν οι θεσμοί. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό για το πολιτικό σύστημα, για έναν υπουργό, για έναν πολιτικό, για έναν αριστερό, μαρξιστή όπως τον αποκάλεσε και η δημοσιογράφος, να λέει ότι εγώ ήθελα να κάνω κάτι, αλλά δεν μ' άφησαν οι θεσμοί. Τι αυτοεκτίμηση είναι αυτό, τι αυτοσεβασμός, τι σοβαρότητα εμπερικλεί αυτή η φράση που την ακούμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, κυρίως από την αριστερά που κυβέρνησε, ότι θέλανε να κάνουν πάρα πολλά, να τα ανατρέψουν όλα, αλλά δεν τους άφησε κάποιος άλλος. Ενώ ήξεραν ότι κάποιος άλλος κάνει το κουμάντο και έλεγαν ότι θα ανατρέψουν τους άλλους. Αλλά τελικά οι άλλοι δεν άφησαν να γίνουμε σκατζόχεροι αλεπούδες και γίναμε όλα τα άλλα που λέει και ο Έσοπος. Οι εκρήξεις που ακούτε εδώ γύρω δεν είναι μόνο από το Ιράν και το Ιράκ, είναι και από δικές μας περιοχές. Και το 4% που λέγατε ανάπτυξη, λέει ο Τσίπρας σήμερα, στα προεκλογικά φυλάδια η επενδυτική έκρηξη. Πού είναι προφανώς, το 4%? Μα ήδη ξεκινάει η επενδυτική έκρηξη. Μα έχει ξεκινήσει. Ο μόνος που δεν το έχει καταλάβει ακόμα είναι ο Τσίπρας. Εάν κάνετε ένα Google search τώρα σε όλες τις μεγάλες διεθνείς εφημερίδες, ναι, από τη Wall Street Journal ανέβασα άρθρο αρχή του έτους όπου λέει ότι η Ελλάδα αποτελεί τη θετική έκπληξη στον τομέα της μεταποίησης για το 2019. Από τη Frankfurter Allgemeine Zeitung, από την Guardian που είναι εφημερίδα φιλική και προς την αριστερά, προς τον Τσίπρα. Από όποια εφημερίδα του εξωτερικού θέλετε, τι λένε όλοι? Η Ελλάδα είναι ο πιο hot επενδυτικός προορισμός για τα επόμενα χρόνια. Πάει και το κύρος των εφημερίδων των διεθνών. Έχουμε λοιπόν εκρήξεις επενδυτικές στην Ελλάδα, εκρήξεις άλλου τύπου στη γύρω περιοχή, στις γύρω χώρες. Εθνικά θέματα υπάρχουν πάρα πολλά, κάνα δυο τα παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες, αλλά το νούμερο ένα εθνικό θέμα αυτή τη στιγμή που αφορά όλους τους Έλληνες, είναι πώς θα χάσουμε τα κιλά των Χριστουγέννων. Όποιον και να συναντήσω θα μου πει να δυνατήσω, πάγος να μην πιάσει η καρδιά μου, γιατί τότε πάω καλιά μου κι αρχίναν οι συνταγές. Το μενού να'ν αμυγές. Ούτε μια μπουκιά σπαγέτα, ούτε αυγά, ούτε μελέτα, ούτε ρύζι και πατάτες, ούτε σάλτσες και ντομάτες, ούτε ψάρι, ούτε κρέας, ούτε λάδι, ούτε λέας, ούτε φέτα, ούτε μανούρι, ούτε φράσα, ούτε αγκούρι. Το βραδάκι. Δεν είναι ένα απλό τραγούδι. Εδώ κατεβάζουμε γραμμή για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να χάσουμε τα κιλά. Με αυτά σας αποχαιρετούμε. Ακούστε το όλο όσο μπορείτε. Αμέσως μετά τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Σαν το γάιδαρο του Φότσα ένα βράδυ θα τεζάρεις. Γιατροί έχουν γίνει και καθείς ρετσέτα δίνει. Λένε δίαιτα αν δεν θα γίνει αιώνια σου η μνήμη. Να μην είσαι πια χοντρός, πρόσεξε το τι θα τρως. Μακριά από τολμάδες και κολοκυθοκορφάδες, μακριά από τσιγάρο, σκορδαλιά με μπακαλιάρο, μακριά από στιφάδο, μακριά από κουνέλι, μακριά από τις πάστες, μακριά από το μέλι, όλα τα υνοπνεύμα τρούχα, γίγαντες και αεριούχα. Το βραδάκι γιαουρτάκι και ζεστό χαμομηλάκι. Κι όταν μάθεις να μην τρως, βρε καμπάρι να το πάρεις. Σαν το γάιδαρο του Φόντσα ένα βράδυ θα τεζάρεις. Καλημέρα σας, καλή χρονιά κύριε Μπαρμπαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη μου. Και θέλω να σας πω δύο πράγματα. Όλο το 12ήμερο πήγαινα στην εκκλησία και προσευχόμουν στο Θεό να μου κόβει μέρες σε μένα του Πορφύριου Βυσδέκη και να δίνει χρόνια στον κύριο Καλαμούκη, περαστικά του. Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε αν αληθεύουν δύο πράγματα που άκουσα τώρα στις γιορτές. Ότι δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Ισχύει. Ισχύει και πολύ σωστό. Το άλλο είναι ακόμα πιο σωστό. Ισχύει και αυτό. Και ποιος το είπε, Αριστοτέλης, Σοκράτης. Η ελληνοφρένεια είναι ένα ντουο συκοφαντών. Όχι, Αριστοτέλης, ούτε ο Σοκράτης. Και ο Σοκράτης ήταν σοφός, που λέγανε. Ρουφιάνος ήταν και αυτός. Όχι, όχι, μπερδεύτηκα. Λάθος, άλλο λέγανε. Τέλος πάντων, κάποιος σοφός το είπε. Η ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Δεν είναι Ρουφιάνος, ο Κώστας ο Μπογδάνος. Έλα ρε Αποστολή, μνημόνια για πάντα που είσαι μωρέ. Έλα ρε, τι έγινε. Έλα. Χαίρομαι, ήθελα να μάθω. Έλα, έλα. Αύριο μας πάνε σε δίκη, λένε το λαφαζάνι για τους συσυριασμούς. 9 η ώρα σας καλώ όλους στην Ευελικίου. Οκ, σε βλέπω για μπουζού δηλαδή, θα με παίρνεις από μέσα. Θα λες κορυδαλός για πάντα και τέτοια. Λίστα Μπόργεν, λίστα τόνα, λίστα τ' άλλο, ξεκλειστικά, τσοκαλιό, ας κλείσουμε να... Όχι, ναι, μέσα. Όλοι έξω θα είμαστε. Κάποιοι να είναι και μέσα. Μπουζού, ήθελες να πας πληστηριασμούς μαλακισμένο. Πήγαινε τώρα. Έτσι, έτσι. Ήθελες να αντισταθείς. Πήγαινε τώρα. Η στέρηση ήταν μεγάλη για τους ελληνοφρενείς. Ποια στέρηση? Καριστέρηση το τηλέφωνο που σου έλεγα πριν. Και ο Δήμιος στο μικρόφωνο. Άκου λοιπόν. Καπάκι μετά λείπουμε και 10 μέρες. Άστα, όλα μαζί ήρθαν. Όλα μαζί. Λοιπόν, άκου. Όλα αυτό που γίνεται στον πλανήτη είναι φοβερό, έτσι. Και όλα πάνε σύμφωνα με τον Θεό. Όλα πάνε σύμφωνα και κατά γράμμα με τον καπιταλισμό. Μην αγχώνεσαι. Με το Θεό πάνε. Ναι, αν ο Θεός είναι το χρήμα, ναι, σωστά. Απλά ποιος είναι ο Θεός? Το χρήμα. Σωστό, συμφωνώ, πάμε παρακάτω. Χρήμα, ναι, βέβαια. Και εδώ θα κόλλαγε το ΕΦΙΕΣ, το χρήμα στο λαιμό σας. Το χρήμα στο λαιμό σας, το άρεσε, χρήμα στο λαιμό σας, βέβαια. Λοιπόν, άκου, όταν πηγαίνανε να πούμε στο Νέο Κόσμο, πηγαίνανε με ένα Ιεροαπόστολο μαζί. Τους δίνανε τη βίβλο, τους μαθαίνανε τη βίβλο. Στο θέατρο του Νέου Κόσμου ή στην περιοχή απλά? Στο Νέο Κόσμο είπες πήγανε, από Συγκρού, από πού πήγανε? Όχι στο Νέο Κόσμο του Συγκρού εκεί, στο Νέο Κόσμο που ανακαλύψανε με τους Ινδιάνους στην Αμερική. Α, και αυτοί μετά ήρθανε πρόσφυγες εδώ και καταστάθηκαν στην Νέα Σμύρνη δίπλα. Μπορεί, ξέρω εγώ, Αποστολή, άκου, μην με κόβεις να σου πω αυτό που θέλω να σου πω. Αφού θα πεις μαλακία, δεν το ξέρω. Όλο μαλακία, δεν λέω. Λοιπόν, άκου. Αυτό είναι αλήθεια. Πόσες από αυτές τις εντολές που έδωσε ο Μωυσής πάνω στο, δεν ξέρω πού ήταν, τηρούνε αυτοί οι οποίοι που πάνε με το Θεό? Πόσες? Η ελλοβοήθεια, να αγαπάς τον πλησίον σου. Έλα τώρα. Μην ουμιχεύσεις, ουφωνεύσεις. Απλά το ουφωνεύσεις του άγγιξε λίγο παραπάνω γιατί έχει μέσα τη λέξη ούφο. Ούφο, ναι, νέψεις. Όλοι έχουν μέσα απαλλακτικά. Όπως και ο Γεωργιάδης αυτός ο... ένας κύριος, πάμε και βουλευτής. Ο σύμβουλος του Μητσοτάκη, λες. Μπράβο, ναι, που πήγε και τον... Αθώθηκε, παραγράφηκε.